liñu gis yàlla moom la ci jiital, li ñu xam moom lañ ko xam, day ñaan mu xam ko niñ ko xamee wala mu gën ñu ko xam. Am la ma jënd kon ngi tax ñëpp di gën ñëpp day soññi ci waat te xam ne ne borom yoon yi nii ngeen ko jàppee ak nii ngeen ko wanee di nii la mel ni kan muy sama ñi nga xam ne tey féeg yàlla bi fu yëngoo moo ko feeñ day jaayante woon ci yàlla nag ba nga xam ne dëgg adduna bi ñuy wax loola ci moom lañ ko fekkoon ba ma tëkk na dama toujours ne dëkk taale bi bu xam ne yëg nga téer yàlla bi la nga xam ne moom la ko sëñ Ba jëndoon te comme ci jaaroon miñ la ko tegaloon dana nga jaar soo moytu ngoon ko gannaaw kon toujours nit day am lu mu yëgu waaye fi ñu ko jox de moom lam ca dajoon duñ ci daj gën wàllam ndax dem ba laq ay juróom-ñaar ceeb wala nga jege ko tey tas sa kër yëpp bàyyi say soxna bàyyi sa njaboot suba rank yow kenn cet amoo ko la laal sax benn ba sax amoo te bëgg yàlla moo tax nga def kon kookee kenn ku ne war na ko sant war na ndax loolu rek mooy may dopp juróom-ñaari at yoo xam ne nekkudal doom nekkudal sox nekkudal kenn ci film ci marque ci film ci souveraineté la ko jur te lépp bëgg yàlla ak bëgg liggéeyal yàlla rek moo ko teg ba kay am yàlla am ngërëmal yàlla waajaam ñëpp nag pour lan pour ngërëm lim am ci yàlla ak ngën lim am ci yàlla bokk wol ak ñoom ci bokkin boo xam ne nag kenn ku ne dafa dafa jàppandal boo xam ne dama nañ te ku ne xam ne na nga ko jëlal doo ko santoon nga jaaree ko yoon wëlin doo ci mën a kon ku mel noonu war nañ ko sant bu yëpp wante war nañ ko war itam ca na mu mel te ñu leen kenn ku ne boo yëgee li mu def yow da nga xam ne daje moom moo gën ci yow daje keneen ku moom kon nag daje gi ñu daje moom dañ ci sant yàlla bu yëpp baat bii nga xam ne mënu ñu tàllal moom rek la keroog ba mu ko jàppee moom boole ko dara lépp lu yàlla tuddaalee def na ko waaye nag la ma ci doy nag mooy laa ci nekk sëriñ si nga xam ne moo fi nekk doo fi ne kon lépp gëm na leen doy loolu la ne waaye ne nag ca ma ci gëm nag te bu doy ma dama rëfin ci ko kon ma tax suñ demee wax ne ay murit la ñu waaye dañu ci boole nag muy sama te it nag ak daa moom du ko jël mbir ma fa mu nekkoon mu def kon liggéey na baat dinañ seen moom rek damay wax ne doyoon na teg te waxuma bàcci ba waaye zayel bi rek ba mu xel te settantal ko raxam yaa xaw coor li nga xam ne mooy ngir ji loo jàm bu jox sol dàll ne maa ngi tàpp ci yàlla loola ku ne xam ne ne kay moo gën tàpp lu moom ku tàpp ji wul yàlla looy tàpp jàm bu jog ne maa ngi xam lu ji yàlla def na la la wax ku xam lu ji yàlla looy xam jaan bi jox baatum laa illaa xetlaa mu téye ko baat boo ñu ko ci téyewul ci lan ngay jàpp kon ku xamul baatim bi itam lii rek war naa mën a doy nga xam ne yaa nekk ci ngën di yoon l'islam yëpp benn baatim teglu du ñaar benn baatim lépp lu mu nekk yàlla amul ko moo tax kon nit diinaam daf war leerlu ba mu leer maa ngi wax toujours ne l'islam ndax day ak bàyyi joo ci duwal nit te ñu bëri boo ko xoolee day ak bàyyi moo la ci duwal nit judd naa ci day ak bàyyi rek fekk daan juy njul ma jur ànd ak ñoom fekk naa ñuy tudd yàlla ma tudd yàlla ànd ak ñoom fekk naa la ñuy war ma war ànd ak ñoom ndax loolu tax na bokk ci l'islam soox nga bokk ca te keneen bu bàyyeekoon bëri ñëw bëgg dugg ci diina ji xëy na day jaar bàyyi bu ñu julli donc daal da lañ ci dugg dëggatu foog nga jox ko sax te la muy tuddee booy lan mooy baat te di ko ko tuddu yow nga ne man damaa jiw see baay rek man xam nga baat tout waa sama man julli daal du doon jiw wala kenn ku ne war na ko jusqu' à baat bi kenn ku ne faratal ci yow asxadu an laa ilaha illa allah wa asxadu anna muhammadan rasul allah kenn ku ne doonte ndey sa baay jullitam sax war na ko jus tuub ñëpp la war salaatam du mu tuuboon saaba yi du ñu tuuboon kon baat boobu leen ku dugg ci lislaam mën a ci dugal waaye ku ci génne mën a ci génne lislaam deen bàyyi def dugal nit du ko ci génne waaye la la cee dugal mooy baat seen yi la la cee génne mooy baat seen yi kon kenn ku ne faratal ci yow waxtu bu ñu jàngal nit baat boobu leen moo lay sooy ëllëg kon nag nit war ko di sal dima te itam dafa ne laa illaha illa allah bu fekkee ci làmmeñ nga yem borom bu àgg ci sukura dafa ci lu te moom bu la rëccee rek ko nga jëf doo fekk daal kon moo tax dañuy bëgg bu mu yem ci làmmeñ naa yu dañ ko xam te xam xam gi nag mooy lii nga xam ne moom ngeen def lan waay ku nañ ko xam tudd ko baax na waaye lu baax baax xam ko moom xam ko nag waaw nga sol si dàll waaw nga sol si doxi waaw nga sol si jëfi dara mën a ak yeex yeex tamu say xana aari sol masaani yeex yi gis nga defee naxaari yeex ku la xalaat si daara aamu mu ñu sax duñ dàmmoo la ñu defoon téere ba boo bëggee xam yàlla ba doo ko bokkaani nee na demal si mu xam suuf waay aari sol masaani yeex yi fi tëri xel maxaari am bi dem ànd ak moom te lay fegale alkante yes ko la isaara aw waxtu boo toogee moom yàlla la lay wan moom lay testal du la wan bopp du loo xatt nag mooy yuusul abdulilah moola dana la wamaat benn yàlla gi nii kon yoon boobu dem moom yoon mi nga xam ne ku ca jaar te jaar te nañ ca war a jaaree la nga yëg yow yaa xamante bopp la ngay mooy lan da koy natt ak la ngay yëgoon ba ko démb da koy natt ak la nga nekkoon démb su fekkee yëg am na dana war a liggéey ak tey moo gën la ngay wër démb li nga am tey moo gën la nga xamante te kanam la jëm nag boo ko liggéey te dina la wóor ne lii soo ko ñàkkoon xakk saa li yàlla gërëm ñàkk nga ko li yàlla gërëm ku ko ñàkk ëllëg sa mason ndax yàlla ko àlb ko wa man yusrik bi lay xat farama ali aljanna ku bokkaali yàlla àjjana aram na si ne te ku xamul yàlla bokkaali yàlla kon nag lay tax jaam wiital yàlla bu ko bokkaali kenn loola moom la waroon di sikkim te loola mooy lan mooy dellu ci yàlla maa ngi wax ne waxtu bu ne xam-xam liñ ne ne diraaya riwaaya si naay ñetti xam-xam toujours ñoo am mu wax ne diraaya wala riwaaya démb la woon mooy lañ lay nett téere lu mu bëri bëri lu mu lay wax ay nett yi ba mu jeex loolu mooy xam-xamu démb xam-xamu démb yow fekk wala ko bokk la ci dañ la ko nett yi nag man nga gëm man nga jëfe waaye dumi xam-xamu diraaya mooy xam-xamu tey loo fekkeel ci nga bokk ba lu ñuy gis loo gis nag ba doo ko laaj ba lu ñuy xam loo xam la ba doo ko laajci ba lu ñuy ñam da nga ko jam ba doo ko laajci loolu mooy diraaya hinnaaya mooy li ñëw te ak sébul waaye nga yëg ne diraaya bii nga taxaw tey te mooy xam-xamu tey ci tey jii ci nga mën a defaree démb la weesoon ci tey ma nga fa ne fàggandiku li xam nga ñëw te ak sébul moo tax nit bu teyam yàqoo ëllëgam yàqu na démbam yàqu bu teyam defaroo démbam defaru na ëllëgam defaru na lay defar ci tey nag mooy diraaya am yàlla te yëg ko sa dund la ca passé woon defaru na la def sa dund yàqu doo ci am moo tax mu ne la alxermo laa di kafel si waaye bal anoo noonu waa diraay kon nag moo tax nit ku ne lii la wax dox ci moo tax ba mu koy wax def ne mooy jar nga dox ba dee ci yoon la mu xam yàlla xam-xam la nag bu ne boo xam ne ku ko utut doo ko xam waaye itam ku ko dégg loo mënoon a jàpp ba yow bayee tuuti ba tax maa ngi wax ne faw ba ñam waaye réew mi moom yoomal xiyaam lay du am képp ku dégg ñu kati baat laa ilaha illa wote kaay leen ma xamal leen yàlla kaay leen ma yóbbu leen ci yàlla nga dégg ko sa nopp ak foo mën a ne yoomal xiyaam mbokk rek ñuy am lay danaa ko wax njàpp daal na tiim bu ndox amul rek la danaa ngante am ndox am na daal jàpp rek wala bu tiimee julit julit yàlla ko nangu ku dégg baat bi ñu wàcc ko rek leneen loo def bu koy baat ba rek yàlla nangu ko ajji boo daaye laa isa daa ku mu la wax ëllu ngeen wooteeb yàlla ci bu ngeen waaye wooteeb yàlla mooy laa i defa salaa te bu sa wax ne kaay leen topp ma wala kaay leen topp sama askan wala kaay leen topp kaay leen ñu dem ci yàlla la wax suñ ci wàllu la waxoon nag bañ ca àkk it nag waluñu boppam yàlla la wax wooteeb yàlla nga ku la woo ci yàlla bu ñu daf lay jox yàlla te wàcc bu yow moo tax kenn ku nekk ba mu ko defee ci yow daf lay li ma xam laa la xamal soo ko jàppee te lëggiyoo ko mën nga ca am lu mu am sax lii mooy def kon nag ñu góorgóorlu ci loola kenn ku ne xam ne yàlla la jaayanteel, xam ne yàlla la jëflanteel, waaye mu xam ne yoon yi mu am mooy gënt la. Te nit bu bëggee mucc surtout ndaw ci ñëpp di wut, lépp di ko wut, te la koy wut ak ñu koy wut ñëpp ku ko ci jot ak tànk. Kon foog war na am yëruwaay, war na am làkkuwaay, war na am rawwaay, war na am tëkkuwaay. Su loolu amul tànk rek kenn. Te loolu bëri ñu dal tey. Su ko defee kon la lay xaar ba nga mucc te la lay wut te bu la jotee tànk la. La lay cay musal mooy keppaar bu mel nii rek la. Sëñ yaa ngi ci keppaar bu mel nii da nga mucc ma. Kon nag moo tax jotaay yi ko fonk baax buy fii ak fu mën a doon ci jotaay yi ci waxtaan yi ci yëngatu ma. Te taalib bi bu mën a wax ngeen ci waxtaan ca taalib yi lay mottali ko. Taalib bi bu mën a doon mu ngay mottali ko ci taalib yi ak mu ngay defal ko ci taalib yi. Kon nag na leen jege te joxatoom ñoom. Damaa tuuti bépp taalib boo xam ne bii bu sinee mooy mi taalibam di daw di làkk xam ne lakk nekk noonee di làkk du lu koy jëriñ lu koy lor. Dana bitta du ñub. Kon nag jege ante ñi ma ante wóolu ante ñeen ma ko ante ak déggoo lu am solo te mooy doxal war te lii la laaj bi moo tax salaa sam daf ko doon wax masalu moomini ne si tawaat bi wa taxaatu bi wa taraw mi sama jësal jësal sama sal jësal bi sa tataa uddu woon tudda a sayut axdaa bi suñu wajima nee na ña gëm yàlla te buñ ko wax mooy xam nee na sa jëmm day nekk benn jëm jëmm ay cër ñoo ca daje waaye nee na benn cër bu ci métti rek cër yëpp dañ ci yëpp nee na ñu bokk yàlla noonu la ñu mën ñëpp dañoo bokk nekk mu nekk benn jëm bi tànk nga ca loxo nga ca noppa nga ca bëtt nga ca lamme ne def lii mooy mbooloo mi li ñu war a doxee am nañu koy doxe li ñu war a wax am nañu ko war a li ñu war a def am nañu ko war a leer lu ci nekk am ci mbooloo mi ku leen dox na ñoo ko mën a taxawal loolu mooy mat su ko defee ku ci am ngant nag ñëpp dañ ci ngant la lu ci gaar kenn day gaar ñëpp lii mooy li nga xam ngir moo koy jëmee kanam si saay na ci baat mi te bu jëmee kanam si adduna jëm kanam si alaxa jëm kanam mooy basque pour gaa bii tey su doxee kenn ku ne fekk na doon ci jege saa leexe ne moo ko joxul kon nag kenn ku nekk na ko def ne moom yoonam la toolam lii di façage bi rek ak façage bi rek ko taxaj xam nañ ne yàlla kese kese kese ci baatin kese yam ca baax na de waaye dana am fu manqué na yàlla dafa matal saay ak ci baat moo tax doo kuur ci baat bàyyi saay waaye doo kuur saay bàyyi baat da nga leen di boolee ante ni mu boolee jëmm ji ak nit noonu ngooy boolee ante saay ak baatin bi te loolu mooy max la ko tuddaa xam-xam bi mooy baatin bi waaye yëngati ne mooy feew kon nag ñaar yi la ñuy boolante ak tout suñ ko boolantee rek te dina dina jot te nañ ko bëggee àllee xale moom jarma suñu ko dinaa ko tal bu tàng kon nag ñu góorgóorlu ci baax di leen soññ ñi te di leen ñaane nit ma dafa leen jàppandal ci waar wi ak lépp loo xam ne laaj ko ci wér ci gudd fan ci wasa ci bat yenn yàlla laylaa